Welkom iedereen bij IT-Bende 236 van 6 december 2013 nog. Het is, ik zou bijna zeggen 14, want ik ben dus al bezig met het nieuwe jaar. In de box hangen Frank Kemeling, Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Ja, in principe is Wittold ook van plan in te bellen, maar ik zie hem niet in mijn Skype-verbinding. De Skype-API heeft ons wat later doen starten dan normaal, een paar minuten, omdat die inderdaad niet meer werkt met de standaard MP3-recorder. De vermoedelijk Russische maker van de MP3-recorder heeft als een wiedeweerga een 4.0 beta-versie die het lijkt te doen geïntroduceerd. Ik heb op onze live-verbinding een recording aanstaan, dus ik heb als het goed is alsnog twee recordings lopen. Dus vermoedelijk, als jullie dit horen, luisteraars, dan is dat gedeelte gecoverd. Het is altijd een beetje eng als Skype je verbinding begint, of tenminste de API-koppeling naar de recording begint te jammen. Luc, die zit op een PC met een HP-PC met bluescreens. Hij hangt nu wel in de box. Ik heb tot de afgelopen weken al eerder aan de hand gehad. Er is een KB2670838 update van Microsoft die bij IE11 meekomt. Die op verschillende HP's bluescreens veroorzaakt. Vanuit HP worden er vriendelijke mailtjes gestuurd met fixes die niet werken. Dus wij zijn nog een beetje in een limbo staat hoe wij mensen met HP's met dit fenomeen moeten gaan helpen. Deze update kan je misschien uitsluiten met veel moeite en bij update zetten. Ik heb al mensen die hadden hem stabiel gekregen door terug te schakelen op IE9 en verder te werken met Chrome. In ieder geval heeft het voor jou, Luc, verwacht ik de nodige ellende. Ja, want nu je het zegt, het klopt. De Internet Explorer is degene die steeds rot doet. Ja, het is dus niet internet, het is een update die nodig is voordat je Internet Explorer 11 krijgt. Ik weet niet precies wat die update heeft. Is niet SEC Internet Explorer 11. Maar zonder deze update heb je ook geen Internet Explorer 11. Oké, okay, dus, ja, nou ja, jammer dus allemaal. Ik ga het even nu niet proberen. Dit soort dingen, als ze wijdverspreid zijn, wat betekent dat nou voor een bedrijf als HP? Want officieel hebben ze een garantietermijn van 2 jaar, maar in het Europese wetssysteem staat dat als je iets levert, zoals in dit geval wat duidelijk van de kant van de fabrikant dat er iets mis is, dat ze daar wel degelijk verantwoordelijkheid voor hebben. Dat Microsoft brengt een update uit die niet werkt met sommige HP's. Ja, oké. Okay, maar natuurlijk wat wij altijd al dachten, dat klagen, op een bepaald moment een update kwam die de halve wereld crasht, maar nu crasht het alleen een berg HP's. Ja, maar stel nu dat je daar niks aan te doen valt. En ik zit hier dus met een computer, een i7, toch wel een duur ding. Zo ongeveer 2 jaar oud. Mm-hmm. Ja, het punt van Martin is dus, je hebt een machine en iemand anders brengt een update uit. Wiens schuld is dat dan? Is dat dan de schuld van HP? Is dat de schuld van Microsoft? Dat is natuurlijk een hele interessante discussie. Ja, maar ik breng dat ding bij wijze van spreken gewoon terug naar Mediamarkt en zeg, hij doet het niet meer. Mm-hmm. Wat zegt Mediamarkt dan? Mediamarkt zegt dat de computer het prima doet onder Linux Mint. Nou, dat weet ik niet. Nou, ik noem maar wat, maar die constateert dat er niks mis is met de hardware. En je hebt natuurlijk garantie op de hardware. Mm-hmm. Als jij daar allerlei vage dingen op gaat installeren. Als jij een virus krijgt. En je maar goed, hier is natuurlijk. Dit is een Windows die gewoon met Windows Update meekomt. Die voor Internet Explorer 11 noodzakelijk is. En dus daar kan je niet van beticht worden dat je zo vreemd bezig bent, toch? Nee, inderdaad niet. Maar is dat dan de schuld van Microsoft of van HP? Wat heeft dat voor gevolgen voor je garantieafhandeling? Ja, maar ik heb een apparaat gekocht met Microsoft en dingen. In ieder geval, het lijkt me een interessante kwestie. Ik denk ook dat ze daar dat het mannetje aan de balie van Mediamarkt zal zeggen, want daar heb ik allemaal niks mee te maken en we geven geen garantie. Maar dat dit wel iets is om een keer zoals nu, aan de orde te stellen. Ik dacht even dat Sinterklaas langs geweest was. Ik zit hier in Limburg. We praten hier nu over grietenpieten die door de schoorstenen klimmen. Want ze mogen niet meer zwart zijn, maar ze mogen ook geen mannen meer zijn. Dus grietenpieten. Ja, en dat we gewoon volgend jaar zijn. Maar goed, we hebben Sinterklaas hier overleefd. Hoewel het wel enorm gestormd heeft en het sneeuwt nu. Het sneeuwt In Limburg. In Limburg, oké. Hier is het. Ik zit hier in Noord-Holland. Het is hier nog redelijk. Er is hier vannacht ook een centimeter of 10 gevallen. Het waait een beetje, maar het is lekker. Ik heb nog geen berichten gehoord over hoe Sinterklaas zich heeft gemanifesteerd op het gebied van de IT-aankopen. We weten wel dat in Amerika natuurlijk, IBM heeft daar nogal wat gezegd, dat er toch wel heel veel weer meer via mobiel is aangekocht. Ook weer meer online natuurlijk, maar dat mobiel daar behoorlijk in hakt. Dat mensen, en dat is interessant, hun smartphone gebruiken om te kijken en zich te oriënteren en dan toch via hun tablet gaan bestellen. En dat is een beetje raar. Je zou eigenlijk het omgekeerde verwachten, dat mensen thuis rustig op een tablet gaan zitten prutsen en eens kijken van wat wil ik hebben. En dan onderweg, of voor mijn part in de zaak zelf, zeggen nou, via mijn smartphone bestel ik dit of dat apparaatje. Ja? Weet ik niet. Ik denk dat als mensen in de trein zitten en die dan gewoon op een mobieltje, die ze toch altijd bij zich hebben, even gaan zitten internetten of browsen. En dan het uiteindelijk toch fijner vinden om het op een groter scherm te bestellen, zeg maar. Dat zou ik dus ook denken, maar nu moet je beseffen, treinen en zo zijn in Amerika niet gebruikelijk. Een goed tijdfactor misschien. Ik kan op dit moment niet zeggen dat ik overloop in tijd. Dus het is misschien toch van, inderdaad, dan zit ik even in de trein, dan kan ik dat toch op die manier doen. Ja, dat is een fenomeen waar nu in Amerika ook naar gekeken wordt. Van jij bent een man en jij zou in de trein snel wat willen doen. Maar precies zoals je zegt, ik heb tijd. En als nou iemand mij aanbiedt om al mijn vrienden een cadeautje te geven voor het goedbon van iTunes. En me dat eventjes in 5 seconden laat afhandelen door ja te klikken. Hè, van je hebt een vriendenlijstje of een familielijstje. Nou, stuur ze allemaal maar een iTunes of wat dan ook een cadeautje. Hè, een tegoedbonnetje. Dan doen mannen dat, maar vrouwen willen dat niet. En dat is dus nu de grote vraag. Hoe krijg je vrouwen die willen winkelen, willen voelen en pas een computer komen als ze vinden dat de embossing van het aluminium hun bevalt. Ja, hoe krijg je die, hoe benader je die op de juiste manier, zo efficiënt mogelijk? Men wil natuurlijk niet helemaal dat mensen buiten de winkels blijven, want dat is toch een soort gevoel dat mensen dan meer kopen. Mm-hmm. Ja, we hebben hier in Duitsland hebben we de kerstmarkten, waar je voor 3 euro of zo een glaasje glühwein krijgt, wat echt uit een fles van 1,45 de liter komt. Ja, maar mensen doen dat. En daar is dus iets gezelligs aan, om met z'n allen daar glühwein te drinken en onzinnige zooi te kopen. Dat onderscheid tussen stenenverkoop en online verkoop wordt steeds belangrijker. Omdat allebei, het gaat om enorme bedragen. Het is geen uitzondering meer. We gaan natuurlijk toe tot een 50-50 verdeling uiteindelijk tussen gewoon kopen of online kopen. En hoe gaat men dat aanpakken en hoe voorkom je bijvoorbeeld dat alleen maar in zo'n winkel alleen maar vrouwen rondlopen? Ja? Nou ja, we hadden natuurlijk al een keer gezegd dat de leegstaande panden in de binnenstad gewoon een soort showbedrijf kunnen worden, waar je gewoon die apparatuur kan zien en eventueel later gewoon op internet kan kopen. Ja, dat is ook al een heel oud concept en dat werkt niet, want daar moet je ook mensen bij hebben staan die wat weten en dan wil je liever marge maken. Mm-hmm. Het is de overgang naar. Nee, maar brandshops. Dat kan toch. Ik bedoel, het is toch. Als je een nieuw product wil. Of een product wil aanbieden. Is dat niet zo heel verkeerd. Lijkt mij ook niet zo'n dure investering. Voor. Om je product te manifesteren. Ja, als de huurbedingingen en dat soort dingen. Mm-hmm. Goed, het is Sinterklaas, het is kersttijd. We hadden het vorige week even over het feit dat als je een laptop aan je, sorry, als je een tablet of een iPhone aan je personeel geeft, dat je daarvoor kunt worden aangesproken. En dat, ik heb even uitgezocht, dat kost je dus in België €180. En als je dan nog een telefoonchipje erin doet, dan kost het €240 mm-hmm. per jaar. Dat is een bedrag in België. In België. Ja? Had je in Nederland kunnen vinden hoe de regeling hier is? Nee. Er wordt veel over gesproken en incidentele gevallen, maar het lijkt nog niet dat er een heel brede stroming is. Het is iets waar je rekening mee moet houden. Mensen die dus deze kerst hun personeel willen verrassen met een nieuw dingetje, die moeten toch even oppassen. Ja. Even een andere vraag dan. Hoe is het met je website afgelopen? Nou, daar heb ik voorlopig maar even opgezet dat die gehackt is. Het probleem is dat die code echt overal in zit en dat de firma Google dus zegt, u bent niet betrouwbaar. Dat is eigenlijk de grootste schade. Mm-hmm. En voor de rest kregen we het wel weer voor elkaar door dat stukje code uit allerlei dingen te halen en dat voorzichtig terug te zetten. En ik had natuurlijk wel een backup van de ding, maar ik kan niet eens zeggen hoe het zit. Omdat ik het even in verband met andere bezigheden heb laten lopen en mijn dochter kijkt ernaar. Mm-hmm. Maar het is duidelijk een aanval geweest die via een of ander gaatje in de code, ja, overal stukjes code heeft gepropt. Ja, we hebben nu net ook gezien dat er nogal zorgelijk in het TIFF-formaat ook een soort zero-day-gat zit. Microsoft komt zo direct uit met een patch. Eén deze dagen. Via de algemene Windows Update. Misschien ook voor HP. Het gat wordt daarmee gedicht. Maar ze willen het gat voor XP-machines lijken ze wel pas volgend jaar te gaan dichten. Daarmee geven ze dus nu al eigenlijk wat wij al zeiden. Van de focus op XP is er natuurlijk af. En het risico begint langzaam toe te nemen. Ze gaan het nu nog wel fixen, zeggen ze, deze fout. Maar ik vind het, wat vind jij van die acties? Het is toch een beetje gevaarlijk, Bart. Dit is toch net alsof je nu Java op straat gooit of zo, Java 6. Ja, ik snap niet dat een bedrijf wat zo groot is als Microsoft niet de resources heeft om dat aan te pakken, zo'n mm-hmm. probleem voor een oud besturingssysteem. Mm-hmm. Het lijkt erop of ze dat bewust doen om ervoor te zorgen dat mensen een extra impuls krijgen om toch maar gauw dat oude Windows XP de deur uit te doen. En dat moeten ze ook doen, daar ben ik het op zich ook al mee eens, maar om daarop bewust niet een update uit te brengen. Ik vind het gevaarlijk. Omdat mm-hmm. er natuurlijk nog heel veel mensen zijn die zo'n machine hebben en niet willen of niet kunnen upgraden. Volgens mij ook nog de helft van alle machines in China draait nog XP. Mm-hmm. En volgens mij wonen er wel een paar mensen in China. Een paar honderd zelfs dat het was het ook alweer? Ja, dus dat is een heleboel. Er is al een exploit en die gaat specifiek op Middle East en Asia af. Is de target van die. Ja, omdat daar natuurlijk nog het grootste gedeelte van de machines staan. Mm-hmm. In het Westen hebben mensen het geld en ook de middelen om te upgraden. Want daar is hardware moeilijker verkrijgbaar. Mensen hebben een lager inkomen. Mm-hmm. Dus daar staan gewoon veel meer machines. Okay. Dus ik snap dat een aanval in die regio wordt uitgevoerd. Net mm-hmm. zoals de meeste virussen van Windows komen, omdat er gewoon veel meer Windows-machines staan. Het is niet zo dat andere systemen per definitie veiliger zijn, maar er zijn er gewoon minder van. Oké, nou ja, goed. Ik vond ook, maar het was natuurlijk al te verwachten, we hadden het al eerder geroepen, maar het was bijzonder dat ze dat inderdaad niet op die manier gaan patchen. Ik vind het ik vind het niet slim. Dat gaat je natuurlijk ook uiteindelijk je naam kosten. Ja. Net zoals wat Luc net al zei, van hey, is dat niet een hele slechte naam voor HP? Of omdat hun machines opeens niet meer werken? Ja, goed, als wij al zien dat een hele berg HP's dat hebben, dan, en wij zijn natuurlijk maar een klein bedrijf, relatief, dan moet er toch wereldwijd gigantische schade aangericht worden door deze upgrade patch. Want iedereen gaat met zijn bluescreen naar het computerbedrijf en zegt, en HP heeft eigenlijk geen goede fix voor het probleem. Of communiceren dat niet in ieder geval. Ja, dus, wat vreemd is dat de grote websites, webwereld of wat dan ook, daar eigenlijk nog niet op gestuurd zijn. Ja? Mm-hmm. Ik bedoel, gaat er ergens wat mis? Van de week waren er weer allerlei websites van, ik kwam Access for All ging een beetje stuk of zo, en Hostnet. En dat zie je dan direct, maar HP niet. Ja, maar is HP natuurlijk altijd een grote adverteerder, hè? Daar moeten we niet aan vergeten. Daar ben je voorzichtig mee. Ja. En we hadden het laatst over telefoneren over het 4G, Frank. En ik begreep dat jij dat aan het doen was. Ik wou even de ervaringen daarmee horen. Want is dat, bel je helemaal niet meer gewoon of bel je alles via Skype? Binnen mijn abonnement, dat ik automatisch over ben geschakeld naar 4G waar beschikbaar. Mm-hmm. Als je dan Skype, zeg maar, dan is het gewoon perfect. Dan is het gewoon net alsof je, over wifi Skype. Mm-hmm. Kijk, met 3G was het eigenlijk ook al prima. Ik bedoel, dan is het soms ook al beter als de normale telefoongesprekken. Maar het is nou niet zo dat ik nu ineens met mensen ga skypen omdat ik niet meer een normaal bel, zeg maar. Dat totaal niet. Nee, en de truc die er dan achter zit, want daar hadden jullie het vorige week over, is volgens mij omdat je dan toch 4G beschikbaar hebt, je ook andere dingen gaat doen. Dus bijvoorbeeld skypen dan met beeld bijvoorbeeld. En ja, dan ben je natuurlijk snel door je bundel heen. En als je daar helemaal aan gewend bent, dan denk je van, nou ja, laat ik dan toch maar bijkopen of een hoger abonnement afsluiten. En ik denk dat ze daar een beetje op. Ik heb volgens mij is het 1 gigabyte, geloof ik, of onbeperkt is het. Maar dan wel dat als je boven de 1 gigabyte komt, dat je dan terug wordt geschroefd. En dan kan je eigenlijk alleen nog maar een beetje WhatsAppen en zo. Dus dat is natuurlijk de truc die ze doen. Dus op een gegeven moment ben je er doorheen. Dan zit je nog steeds op het internet. Maar ja, je bent wel teruggeschroefd. En dan zijn die functies niet meer. Is het niet zo dat ze dan extra gaan rekenen of wel? Ja, als je dat zou willen wel. Je kan in mijn geval kan je geloof voor 5 euro weer bijkopen, zeg maar. En net zolang totdat je dan weer je nieuwe bundel aan het einde van de maand wordt uitgedeeld. Wat ik bedoel is, dat gaat niet automatisch dat je enorme bedragen in rekening krijgt. Dat kan wel natuurlijk. Hè? Je kan abonnementen afnemen waar dat automatisch gaat. Ja, precies. Maar in mijn geval is het gewoon, en ik denk ook bij de meeste mensen die een T-Mobile abonnement hebben, dat is gewoon beschermd, dat je dus niet aan het einde van de maand met 300-400 euro ineens wordt geconfronteerd. Maar het is gewoon, met 1 gigabyte kun je wel wat doen. Ja, daar kan je prima mee. Filmpjes of zo. Nee, ik zit niet op YouTube en dat soort dingen, nee. Okay. Ja. Ja, dus je bent bewust daarmee bezig om te zorgen dat je onder die, bewust. Ja, en ik heb een abonnement van 35 euro per maand. Nou, dat is prima te doen. Ja. Ik heb het gevoel dat die uitrol van 4G gewoon niet goed loopt. De vorige keer hadden we het daar al over dat ze PhoneHouse allerlei onderzoeken laten doen. Dat hoeveel mensen wel niet geïnteresseerd zouden zijn en zo. Maar dat de feitelijke uitrol zeer beperkt is. En dat daarmee ook een zeepert in de lucht hangt voor KPN. En de gevolgen daarvan zijn een beetje naar. Want KPN staat natuurlijk nog op een bepaalde manier steeds te koop. En is niet duur qua aandelen. Gaat het ook met 4G mis? Wat een dure grap is. Ja, die hele telecomsector heeft het natuurlijk moeilijk, hè? Die worden steeds meer. Men gaat steeds minder bellen, wordt gezegd. En dan toch steeds meer via wifi, Skype of op een andere manier chatten. Communicatie maken. Aandeel is KPN lijkt me geen goede zaak. Ja, dat weet ik niet. Denk ik ook niet. Ja, maar... Wat me wel weer steeds opvalt, hè, we praten nu over december. Je zou toch eigenlijk veel nieuws verwachten over die verkopen. IBM is eigenlijk de enige die me die goed bijgehouden heeft wat er dus gebeurt, in ieder geval voor mij. Maar wat ik wel veel zie is dat er zo tegen het eind van het jaar het aantal rechtszaken en gedoe enorm weer toeneemt. Ik zag iets van SAP, daar is een uitslag van een rechtszaak in Duitsland, dat je op basis van Europees recht eigenlijk licenties niet zodanig mag beperken dat je bijvoorbeeld niet meer kunt doorverkopen. Mm-hmm. Of dat je gedwongen wordt via die licentie om alleen van SAP bepaalde utilities of extra's aan te kopen. Nou, daar is een rechtszaak over geweest van SusanSoft. Dat is natuurlijk een oude Linux club, hè, die probeert, oude Unix club eigenlijk, die alternatieven in de markt probeert te zetten, maar die dus SAP heeft aangeklaagd van hallo, jullie licentie aanpak is te erg. Wat dat betreft is het wel goed, die Europese regelgeving blijkt daar de consument te beschermen. Dat zie je ook op andere gebieden. Er is een inval geweest bij Mediamarkt. Om te kijken of ze niet de prijzen fixen. En dat lijkt me niet dat het om hardware gaat, maar het valt me op in dat soort zaken. Ik loop er toch geregeld binnen. Saturn en Mediamarkt. Eigenlijk het is hetzelfde bedrijf, maar ze hebben toch een iets andere visie. Is dat je toch het gevoel hebt dat ze bijvoorbeeld meer kijken naar waar ze wat aan kunnen verdienen dan wat de klant helpt. Dus je ziet allerlei aanbiedingen van als je goed gaat kijken, kleine lettertjes. Ben ik niet helemaal blij mee. Het is een beetje hype verkoop allemaal. Is daar wat uitgekomen uit die inval? Of is dat... Dat weet ik niet. Dat gaat die EU, het valt toch denk ik een beetje onder mevrouw Kroes. Dus actief wijfie blijft. Actief wijfie. En die regelt het al, die trusttak van de EU heeft invallen gedaan. Nou ja, wat gaat dat betekenen? Dat hoor je over een hele tijd, krijg je dan uitslagen in de vorm van krijgen ze boete of krijgen ze geen boete. Mm-hmm. De signaalwerking is enorm groot natuurlijk. Zeker nu we in het decemberseizoen en ik denk in januari moet de oude rotzooi opgeruimd worden. Ja, hoe gaan we dat allemaal regelen? Wat houden we als minimumprijs voor een nieuwe iPhone'tje of zo. Maar laat ik dat goed, dat gaan we, daar weten we dus de uitslag niet van, dus dat gaan we gewoon rustig afwachten. Maar even teruggaand naar die copyright en dat soort licenties. Er is ook nu geruled, eigenlijk deze week, dat eigenlijk in basis, als ik er helemaal goed naar kijk, dat een API niet copyrightable is. Dus dat zet allerlei dingen op scherp. Want dat betekent dat ik dus de ene API-dienst, REST interface, met een andere API-dienst kan uitruilen. Dit gaat me technisch even te ver. API is een interface. Ja. Ja? En dus, een toegang, als ik dus, zeg maar een keer. Als ik dus een interface naar een Oracle database heb. Dan kan ik dus nu volgens deze nieuwe uitspraken, kan ik er dus een heel ander backend achter programmeren. En voor zover ik begrijp mag dat dan niet exact gekopieerde code zijn. Dus want dan ben je copyright volgens Amerikaanse regels, ben je dan in ieder geval copyright schending aan het doen. Maar als je dus zelf je code schrijft en de interface 100% hetzelfde maakt als Oracle, dan kan je dus de Oracle backend uitswappen volgens deze nieuwe regels. Oh. En dat zet natuurlijk veel meer dingen op scherp, zal ik maar zeggen, want dat betekent dat je als de interface maar uniform is, dat je dus allerlei dingen kan uitswappen en dat je daar misschien ook dan prijsconcurrentie krijgt op diensten met dezelfde interface. Dus je mag nu reverse engineeren, mag sowieso. Een API reverse engineeren. Je mag dus ook de code reverse engineeren, maar je mag hem niet toepassen. Dus je mag niet de code kopiëren in jouw eigen systeem, volgens in ieder geval de Amerikaanse. Je mag het analyseren en ermee en proberen te begrijpen hoe het werkt. Mm-hmm. Ja. Ja. Dat is ook een logische zaak. Dat is ook altijd het idee geweest van het octrooirecht dat je het niet mocht namaken, maar het is wel openbaar. Mm-hmm. Geheim octrooien die door militairen worden weggehouden of zo, dat is heel uitzonderlijk. Ja, en nee, interessant. Wat me ook opvalt hierin is dat als je tegenwoordig gaat studeren aan de universiteit als IT-ingenieur of hoe je dat tegenwoordig maar noemt, dan zeg, als je in de computerkunde gaat studeren, dan moet je eigenlijk volgens mij 50% van je tijd besteden aan security en legal issues. Mm-hmm. Hè? En dat blijkt ook licenties zijn natuurlijk ook, als je iets gaat doen, moet je eigenlijk ook beginnen met het studeren van wat voor licenties zijn al mijn componenten en zijn ze, botsen ze met elkaar? Het is wat dat betreft, als je echt iets wil gaan doen, loop je meteen tegen juridische kwesties aan. Dus 50% van de tijd besteden aan juridische zaken en, mm-hmm. en security, dat soort dingen. Want wij besteden ook ontzettend veel tijd. Nou, wat betreft die veiligheid. Nou, de NSA blijkt nu ook iedere dag 5 miljard mobiele locatiegegevens van iedereen op te vragen. Mm-hmm. Dus die weten ook waar we allemaal zijn. Hè? Niet alleen luisteren ze onze gesprekken af, maar weten ze ook waar we zijn. Het, wat dat betreft gaat het nog steeds verder. Het blijkt dat ze echt alles wat we doen op een of andere manier gaan gebruiken. En de vraag is, hoe kun je daar op een zinvolle manier wat mee doen. Ik heb me wat verdiept in die Bayesian logic. Luke, ja, Luke. Dat zijn natuurlijk toch methodes die die gaan uit van profilering, waar best wel wat ethische vragen aan zitten, hoor. Mm-hmm. En Luke. Ja. Ja, Frank. Je valt heel even weg. Op je 4G-verbinding. Je 4G valt even weg, papapap. Even een klacht indienen dan bij de firma. Ja, waar moet je dat in? Maar kijk, als je nog een nieuwe toepassing. Frank, je valt steeds stukjes weg. Ja, ik weet niet wat. Inderdaad, je was net gewoon goed. Hoe is het zo? Zo is het goed. Zo komt er wel een echo net bij, maar ik probeer nog even. Het is toch een IT-bende, dus dat lukt. Timer dingen en zo in je telefoon. Een soort app die dan, als je niet meer... Sorry Frank, je blijft op de een of andere manier haperen nu. Aan de wifi-verbinding. Daarna blijf je met mijn mond. Ja, oké. We zijn even de draad kwijt. Maar we kunnen gewoon verder gaan met het nieuws. Amazon gaat nieuwe cloud diensten aanbieden. Namelijk de virtual desktop. Het is eigenlijk nog in een soort beta. Hij wordt ook uit, dus VDI praten we eigenlijk over. Virtual desktop integration. Het gaat heel weinig kosten. Dus ik ben benieuwd waar dat heen gaat, want er zijn allerlei mensen die het on-premises dus zelf gaan fixen, bij grote houses gaan neerleggen. Maar als je dat binnenkort als een blokje bij Amazon kan kopen voor €35 per maand per user, dan is dat voor grote bedrijven misschien best wel interessant. Ze zijn eigenlijk een laatkomer op het VDI-gebied, Amazon. Maar misschien hebben ze gewoon gewacht tot ze het heel stabiel konden aanbieden. Wat ook niet onverstandig is. Dus ik heb nog geen testaccount. Je schijnt nu soort beta's en tests te kunnen draaien. Dus ik zou graag een VDI-desktop willen gaan uitproberen. Mocht iemand al ervaring hebben, neem contact met ons op. En dan kunnen we het volgende week in de podcast bespreken. Ik zag ook dat iemand subsidie heeft gekregen van de EU voor in Roemenië, een bende. In 3 jaar een €500.000 aan subsidie, aan landbouwsubsidies heeft gekregen voor Farmville koeien. Omdat het niet in de subsidieregel stond dat het om echte koeien moest gaan, hebben zij 1860 virtuele koeien hebben ze een 500.000 subsidie opgekregen. Dat is wel weer een interessant iets natuurlijk. Weer een nieuwe manier van criminaliteit. Oké, okay, ja. We kunnen wat dat betreft... Ik word ook steeds banger wat dat betreft over criminaliteit. Ik ben dus gehackt met mijn systeem, maar daar word je dan toch veel wantrouwiger voor alle inkomende mails. En dan kijk ik toch eens beter naar wat daar staat en zo. Ik moet zeggen, het is erg geloofwaardig wat ik binnenkrijg. Ik moest een nieuwe creditcard hebben, dus de oude was gewoon vies en zo. En als ik dan zie wat ik zo aan het eind van het jaar van allerlei creditcardbedrijven krijg, van u krijgt een nieuwe creditcard, maar die kost volgend jaar 17,50, u moet dan nu even, enzovoort, enzovoort. En als je erin trapt, dan ben je natuurlijk de lul. Mm-hmm. Maar het is zo overtuigend, je trapt er gewoon in. Ik denk dat je moet ook, we hadden het net over cursussen volgen, maar eigenlijk moet je als gewone gebruiker moet je tegenwoordig gewoon drie uur per week naar een schooltje gaan, waar ze je waarschuwen voor dit soort dingen. Want iedereen gebruikt natuurlijk zijn tablet en dat, zeker ook tablets. Het gaat allemaal zo makkelijk. Je klikt even aan, klik, klik, klik. En je hebt weer wat binnengehaald. Wat een app lijkt, is dan in feite een ding. Je gaat zitten bestellen. Je mm-hmm. gaat cadeautjes geven. Je gaat alles elektronisch betalen. Wat dat betreft viel me op dat de Rabobank, die dat zo vroeger met zo'n leuk nummergenerator dingetje deed. Een soort kastje wat je dan thuis kreeg, waar allemaal codenummers met elkaar versleuteld waren. Nee, we gaan het nu mobiel, kan je direct betalen. Hè? Dus dan hoef je niet meer dat kastje te hebben. Mm-hmm. Ja, ik vond het kastje juist zo leuk. Mobiel is ook eng. Het is net als bring your own device. Op het moment dat er natuurlijk keyloggers aanstaan en alles... Begint de ellende. Sinds er geen gewoon normale virusscans draaien op dit soort apparaten. Slaat de weg open. Het gebeurt nu volgens mij nog relatief weinig. Maar dat is volgens mij een kwestie van tijd. Ja, dat kan je wachten. Ik vermoed dat wel de komende trend is. Dat er dus al die devices worden overgenomen. Je ziet nu dat al zo'n Target via zo'n zero-day TIFF formaat. Dat wordt toch echt actief uitgenut, zal ik maar zeggen, zo'n gat. En die gaten zitten natuurlijk ook in telefoons en in pads. Maar het is toch voor de consument... En wat nou wel of niet betrouwbaar is. Je blijft, sorry Frank, je kwaliteit is goed, maar het valt dan gewoon helemaal stil op bepaalde delen. Dus ik weet niet hoe dat komt. Jouw app blijft een bepaald deel niet doorsturen of zo. Ja, dat is een ding wat ze inbouwen. Ja. Om ervoor te zorgen dat je niet gaat skypen via 4G, maar dat je gewoon lekker tikken blijft kopen. Ja, bedankt. We zijn hier Spotify-luisteraars. We hebben ook weer voor Frank die gratis dingen. Er komt een gratis mobiele Spotify. Ja, maar ja, wat is gratis voor hoe lang? Het is... Ze willen die markt natuurlijk ook hebben, hè? Mm-hmm. Ja. Nou, ze zijn goed bezig op zich. We zien aan de andere kant nu net, we hadden het al eerder in de podcast over, tenminste heel veel podcasten geleden, over BitTorrent Sync. Ik zie nu net in het nieuws dat ze twee keer zo snel groeien als Dropbox. Maar we hadden het net ook over cursussen. Ik denk dat BitTorrent Sync eigenlijk veel te technisch is voor heel veel mensen. Ik zag ook dat bitcoins misschien op telefoons de toekomstige betaalmiddel zijn. Maar ook bitcoin portemonnees zijn veel te ingewikkeld voor nu, voor de gemiddelde man. Dus ik vroeg me af, als jij nu zegt van ja, al die dingen zijn zo overtuigend. Maar als je dus gebruik zou maken van BitTorrent Sync en Bitcoin portemonnees, dan moet er dus een heel educatieplatform bij komen om mensen te waarschuwen voor alles, zal ik maar zeggen. Ja, daarom zitten ze te denken, kijk, wij zijn natuurlijk ook al jaren bezig met het Bitcoin. En ik dacht ergens over dat Bitcoin, Jezus, heb ik nou ook niet ooit daar iets mee gedaan? Ja? Heb ik niet ooit in een opwelling, net zodat we nu een keer gezegd hebben, joh, laten we ook even 35 cent doen. Jij hebt dat gedaan, je hebt gewoon 3 cent Bitcoin, dat is 30 euro waard op het moment. Maar ik zit te denken, heb ik ook niet ergens in een wilde bui gewoon eventjes met wat jongens voor 25 euro ingekocht? Mm. Hè? En dan heb ik zo'n hele stapel harde schijven liggen vanuit het verleden. Die ik allemaal in de kluis heb gelegd zelfs. Mm-hmm. Want ik weet ook niet wat ik ermee moet doen. En Je wou zeggen, je hebt gewoon nog ergens een portemonnee, een bitcoin portemonnee. Maar daarom zeg ik, want er wordt dus beweerd in Amerika werd er beweerd dat waarschijnlijk bitcoin misschien wel eens op telefoons een serieus betaalmiddel zou kunnen worden. Maar het is echt een portemonnee, dus als je hem kwijt bent, als je telefoon gecrashed is, als je geen backups hebt gemaakt van je keys, dan ben je gewoon het geld wat daar staat, ben je kwijt als je daar dan al je kapitaal heen gaat moven, je bitcoin kapitaal. Ja. Dan mag je dus inderdaad wel echt weten wat je doet. Het is wat anders dan een portemonnee weer uit de prullenbak vissen, zal ik maar zeggen. Ja, maar als je portemonnee kwijt bent, dan ben je toch ook je geld kwijt. Ja. Nou jongens, ik geloof niet dat er verder veel nieuws. Ik wou nog één suggestie maken. Daar zegt dat ook wel eens van. We moeten allemaal een business opstarten als internetcoach en zo. Hè? En dat blijkt toch steeds meer interessant te worden. Want ik ben toch eigenlijk een vrij normale gebruiker. Hè? En dan, mijn website is gehackt, mijn computer die schijnt aan een HP-probleem te lijden doordat verschillende Windows, Internet Explorer niet werken. Kortom, allerlei problemen. En nou wou ik jullie voorstellen dat wij een IT-bende cadeaubon gaan ontwikkelen. Zodat mensen met kerstmis gewoon voor ons allemaal gezamenlijk problemen oplossen, een cadeaubon kunnen krijgen. Want kunnen ze daarmee gratis de podcast downloaden? Ja, naast de podcast kunnen ze dan een cadeaubon krijgen. En het enige wat ze daarvoor moeten doen is eventjes een klein e-mailtje met hun paswoord en hun creditcard sturen. Ja? En daar doen we geen rare dingen mee, maar ik nodig op vakantie. maar ik denk wel dat wat we net aanstippen, dat die materie steeds gevaarlijker wordt, dat het toch wel lastig is. Het is natuurlijk nu al eeuwen dat mensen in het bedrijfsleven niet weten wat BCC is in hun mail, wat eigenlijk ook al zorgelijk is. Dus dat je hoofdcommunicatiemiddel niet begrepen wordt door misschien wel 50% van de zakelijke gebruikers. Op zich vind ik dat ook wel, maar als deze techniek allemaal doorzetten, dan wordt dat niveau nog erger. Ja. Nou ja, het is goed voor de handel, want het betekent dat mensen die er wel wat van weten daar nog wat aan kunnen verdienen. En dat de IT-business, het IT-ecosysteem, wat dus moet bestaan doordat het allemaal niet zo vreselijk goed werkt, nog wat geld blijft verdienen. En dat is ook mijn business. Het moet allemaal niet te mooi worden natuurlijk. We moeten het niet te makkelijk maken. Er komen steeds nieuwe dingen bij en de veranderingen zijn enorm. Toen ik helemaal wegviel elke keer, is dat door de gewone consument is bijna niet meer te overzien van wat moet ik nou kiezen? Moet ik nou een telefoon? Moet ik nou een tablet? Wat voor apps moet ik er nou op hebben? Welke apps zijn nog te vertrouwen en welke niet? Het overzicht is langzamerhand echt zoek. Dus als je inderdaad, wat volgens mij als eerder is geroepen in deze podcast, als je inderdaad een coach zou zijn om voor dat soort dingen, dat je wel weet wat voor keuzes er zijn. Ik denk dat heel waardevol is zo langzamerhand. Ja, en dan op het laagste niveau. Ja, ontwikkel de cadeaubon. IT-coach, €50 ja, voor een uur. Nou, dat is best een goede. Ja. Ik herinner me inderdaad een idee van Da. En dat is al heel lang geleden, ja. Meer dan een jaar. Dat we tegenwoordig coaches nodig hebben. Ja, die ons vertellen waar we ons welke nieuwsbron nog betrouwbaar is. En inderdaad ook voor welke wat voor technologie moet ik gebruiken. Welke oplossing voor mijn probleem. Ja, moet ik een tablet, moet ik een laptop, En ik vind dat we daar een universiteit voor moeten opereren. Nou, moeten we dan die coaches, moeten die per maand iets kosten of zo? We hebben het nu over cadeaubonnen, maar als we dan even verder op dit businessmodel gaan. moeten mensen dan gewoon zeggen, ik doe €25 per maand voor mijn coach uitgeven? Ja, nou, is het dan eigenlijk net iets als een stellen. Accountant? Een accountant gaat ook een coach worden. De functie van accountant wordt uitgebreid. Ja, vroeger had ik, als ik een belastingprobleem had, dan belde ik die man op en dan kreeg ik een rekening. En dan rekening wel een paar €100 per uur voor. En dan, maar het idee. Misschien is een hele goede suggestie dat er een opleiding komt, IT-coach. He, dat er aan een van die hogescholen in Nederland, dat mensen gewoon opgeleid worden. Technology coach. IT-quality coach, ja. Technology, zegt Bart. Dat lijkt me inderdaad eerder misschien. Ja, want het IT, technology is veel breder. Het gaat niet alleen om je computer. Ik zag in Beirut, dat dacht ik ook opeens, waar zijn we allemaal mee bezig of zo? Ik dacht dat Beirut was, maar misschien heb ik het even verkeerd. Maar ik zag in ieder geval dat ze afstand bestuurbare auto's gebruikten om bommen tot ontploffing te brengen. Toen dacht ik aan die Google auto's in Californië. Is het niet zo dat er overal over nagedacht moet worden? Dat er dus niet binnenkort allemaal zelfrijdende auto's met grote autobommen rondrijden of zoiets. Ik bedoel, alles heeft een keerzijde. Dus er moet ook op dat punt nagedacht worden over waar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig. Ik neem aan dat we geen advies gaan geven op dit gebied. Of welke auto's we dan moeten kiezen. Nou, de technologie zit het ook in. Het probleem is dat het internet daar via de zogenaamde vergelijksites en advies zijn. En dat natuurlijk een heleboel al op dat gebied is. Je kunt allerlei vragen stellen. En dat doen wij ook allemaal. Als ik een probleem heb met zo'n code. Hè, Martin. Dan gooi ik die code ook even op Google. En kijk wie daar wat over te zeggen heeft. Niet? Dat doe jij ook. Mm-hmm. Zoeken we de oplossingen. Dus, maar zelfs die truc is niet bij iedereen bekend. Maar het idee. En ik zal dan. Ja, maar laat ik dan. Dit is een goed voorbeeld. Jij krijgt een bluescreen. Maar voordat jij doorhebt dat bluescreen met jouw HP te maken heeft en met KB2670838, dat kan een coach jou wel vertellen. Wat jij ook doet. Mm-hmm. Ik heb ondertussen allerlei oudere computers, heb ik de geheugenkaartjes uitgerukt. Mm-hmm. En die wilde ik gaan vervangen. Ja, wat op zich een gevaarlijke operatie, want het kan ook misgaan. Of dan doet je operatiesysteem niet meer, weet ik van wat. Ja. Dus je gaat heel veel tijd besteden aan dat soort dingen. En dit in jouw tip is heel belangrijk. Maar voor mij komt daaruit dat ik toch een column ga schrijven. Ik zeg van nou, die opleiding tot IT-coach. Mm-hmm. Zowel voor kwaliteit, en daar kun je allemaal onderverdelingen in hebben. Dat is een behoefte in de samenleving die ik toch wel bij mezelf en anderen steeds meer bespeur. Ja, alleen. Ja. Dat mensen hun administratie. Je valt weer weg, Frank. Nou. En dat is omdat je, denk ik, door de NSA niet alleen wordt afgeluisterd, maar dat de kritische opmerkingen toch niet gewaardeerd worden. Ja, dat was ja. Nee, nu gaat het weer. Net ging het goed, dus laten we het nog even proberen. Ja, een beetje reiki of zo. Of, ja. Jongens, ik ga eruit, want het is sneeuw en ik ga kijken. Dag. Doei. Doei. Wat wou je zeggen, Frank? Kunnen we het nog proberen? Nee. Dat kan echt niet. Luisteraars, Frank is ook te veel aan het haperen. Volgens mij zijn we redelijk door het nieuws heen. Ik denk dat we maar bij deze de podcast moeten beëindigen. En iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye. Doei.